NPO Radio 1 met Roos Mogree. Het gaat niet goed met de registratie van coronavaccins. Steeds meer mensen krijgen een prik, maar dat staat bij lang niet iedereen op papier. Het totale overzicht ontbreekt daarom en dat heeft gevolgen voor het onderzoek naar de bijwerkingen. Dat straks, maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Katrien Straatman. Het kabinet gaat sneller versoepelen. Vanaf zaterdag 5 juni mag er weer meer, heeft demissionair minister De Jonge bekendgemaakt. Alle seinen staan op groen om inderdaad eerder die stap te zetten op het openingsplan. En daarom willen we de besluitvorming vrijdag doen. En daarom willen we dat die volgende stap op het openingsplan ingaat op 5 juni. Om welke coronaversoepeling het gaat, wil de minister nog niet zeggen. Daarover is dus vrijdag weer een persconferentie. Waarschijnlijk wordt dan aangekondigd dat cafés en restaurants weer open mogen voor maximaal 30 gasten die gereserveerd hebben. Ook musea, theaters, bioscopen en andere doorstroomlocaties zijn vanaf die zaterdag weer te bezoeken, op voorwaarde dat mensen een tijdslot afspreken. Shell moet de CO2-uitstoot fors verminderen. Dat oordeelt de rechter in een zaak die was aangespannen door een aantal milieuorganisaties en 17.000 burgers. De rechtbank beveelt RDS om via het concernbeleid van de Shell-groep de CO2-uitstoot van de Shell-groep en van de toeleveranciers en de afnemers van die groep eind 2030 terug te brengen met netto 45% ten opzichte van het niveau van 2019. Volgens de rechter moet het olieconcern het zijne doen om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van gevaarlijke klimaatverandering. Shell kan nog in beroep tegen de uitspraak. Het aantal ziekenhuisopnamen in verband met corona blijft dalen. Er liggen nu 1618 besmette mensen in het ziekenhuis, 63 minder dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 559 op de intensive care. Bij het kampioensfeest van Ajax begin deze maand hebben zeker 16 fans het coronavirus opgelopen. Bij de Johan Cruijff Arena kwamen ongeveer 12.000 fans samen om het kampioenschap te vieren. De veiligheidsregio denkt dat er nog meer besmettingen zijn door het feest die niet zijn gemeld. En radiozender Phoenix draait voorlopig geen nummers meer van Lil Kleine. De rapper werd zondag op Ibiza opgepakt nadat zijn vriendin aangifte had gedaan van mishandeling. Maandag kwam Lil Kleine weer vrij nadat de zaak tegen hem was geseponeerd. Dominic Cummings, de oud-topadviseur van de Britse premier Johnson, heeft zich vernietigend uitgelaten over de aanpak van de regering in het begin van de pandemie. In een getuigenis voor het Britse parlement noemde hij die aanpak rampzalig. Volgens Cummings reageerde Downing Street veel te laat op de uitbraak in China en werd het gevaar van het virus onderschat. Cummings, toen zelf nog in functie, steekt ook de hand in eigen boezem. Hij zegt dat ministers, topambtenaren en topadviseurs, zoals hij zelf, tekort zijn geschoten. Jurrien Timber, Cody Gakpo en Wout Weghorst gaan mee naar het EK. De verdediger van Ajax en de aanvallers van PSV en Wolfsburg zijn de drie verrassingen in de definitieve selectie van bondscoach Frank de Boer. Verslaggever Jeroen Stekelenburg vindt ook de selectie van Quincy Promes opvallend. Er speelt natuurlijk van alles rondom hem. Hij is verdachte in een steekincident. Dus de verwachting was eigenlijk dat Frank de Boer dat niet in zijn selectie wilde halen, al dat gedoe. En verder had je dan kunnen bedenken dat misschien in zijn plek El Ghazi zou zitten, die het goed heeft gedaan de laatste periode. Of Bergwijn, die altijd eigenlijk de laatste jaren bij het Nederlands elftal heeft gezeten, maar nu afvalt. Rond deze tijd geeft Frank de Boer een persconferentie om zijn selectie toe te lichten. Het weer, vooral in het noorden, regent het vanmiddag en de temperatuur komt bij een stevige westenwind uit op een graad of 13. Morgen eerst regen, later klaart het geleidelijk op en wordt het droog bij 15 graden. Gaan we naar de situatie op de weg met de ANWB. Bianca Damink, waar staat het vast? Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Daar heb je de meeste vertraging momenteel. Want tussen knooppunt Ridderkerk en Papendrecht staat 5 kilometer file door een auto met pech. En de vertraging is ruim 20 minuten. En er staat ook een pechgeval op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend Noord. Dat kost je nu 5 minuten extra en daar is de linkerrijstrook dicht. Bekijk nu de collectie van Kees Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Keesmit.nl. Vanavond in Molukkers in Nederland. We zijn hier eigenlijk gekomen alleen maar wachtende op het moment dat jij weer naar ons land terecht wilde keren. Wij blijven hier. Wij zullen vast wel langer moeten blijven. Maar hoe lang nog? Het verhaal is nu compleet. Molukkers in Nederland. Vanavond om 8:30 bij BNN Vara op NPO 2. Huis kopen of verkopen? Wat je zelf doet, betaal je niet. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch? Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €650 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €650 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Presentator Shelley Sterk steunt Giro 555. Ook ik krijg binnenkort mijn vaccinatie en daar kijk ik echt heel erg naar uit. Want ja, corona, dat wil je echt niet. Hoe meer mensen nou beschermd zijn overal ter wereld, hoe veiliger we met z'n allen zijn. En daarbij kunnen we jouw hulp gebruiken. Geef nu op Giro555.nl. Dank je wel. Geef ook op Giro555.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Niet elk toegediend COVID-vaccin wordt goed geregistreerd. En dat is een probleem als je onderzoek wil doen naar de mogelijke bijwerkingen. We spreken straks Agnes Kant van het bijwerkingencentrum Larep. Amsterdam wil de blowende toerist weren, maar dit zorgt voor veel kritiek. Mensen in de verslavingszorg vrezen een averechts effect. En Nabil B., kroongetuige in de zaak rondom Ridouan Taghi, heeft de deal met het OM tijdelijk stilgelegd. Hij was het niet eens met de veiligheidsmaatregelen en dat horen we straks van zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Roos Mogré. Eén vandaag. Op woensdag 26 mei. Lammert, wat viel jou op vandaag? In Groot-Brittannië zit men al de hele dag met popcorn te kijken naar het verhoor van Dominic Cummings, voormalig topadviseur van Boris Johnson. Hij vertelt de onderzoekscommissie van de House of Commons in geuren en kleuren hoe de Britse overheid faalde aan het begin van de coronacrisis. Ze werd al veel te laat alarm geslagen, durfde ze geen lockdown af te kondigen en er was geen plan om de pandemie op te vangen. Veel sorry's I failed dus van Cummings en hij las een app voor die hij aan Johnson had gestuurd waarin de woorden terrifying shit in voorkwamen. Oh. Ja, een paar minuten later vertelt hij dan van een overleg waarin blijkt in welke grote problemen het land was geraakt. En toen greep Sky News toch even in. I've come through here to the Prime Minister's office to tell you all, quote, I think we are absolutely fucked. I think this country is heading for a disaster. I think we're going to kill thousands of people. And I said, I think you're right. I think it is a disaster. I'm going to speak to the Prime Minister about it tomorrow. We're trying to sketch out here what plan B is. We're listening to evidence from the former advisor to Boris Johnson, and we apologise for the language used in quoting an official visiting Downing Street. Daar blijven toch nette mensen, hè, nou, Britten. Britse correctheid, ja. Op en top. En dan aan de overkant van het kanaal is het nieuws dat Franse influencers geld is aangeboden om het coronavaccin van Pfizer in discrediet te brengen. Een zogenaamd Brits reclamebureau vroeg hen om zich hardop af te vragen waarom de EU het vaccin koopt als het zo gevaarlijk is. De oproep zou mogelijk zijn verspreid door mensen met de Russische nationaliteit, schrijft de BBC. En voor het opnemen en plaatsen van zo'n filmpje van 30 seconden zou door het bureau enkele duizenden euro's worden geboden. En we blijven even bij de vaccins. Per minuut krijgen 198 mensen in Nederland een coronavaccin, maar die vaccins worden niet allemaal goed geregistreerd. De GGD's en huisartsen moeten de registratie via verschillende systemen regelen, maar een totaal overzicht ontbreekt met alle gevolgen van dien voor het onderzoek naar de bijwerkingen van het vaccin. Goedemiddag Agnes Kant, directeur van het bijwerkingencentrum Larep. Goedemiddag. Niet alle prikken worden dus goed geregistreerd. Welke invloed heeft dat dan op die bijwerkingen en dat onderzoek? Ja, nou ja, kijk, wij kunnen op basis van meldingen die bij ons binnenkomen, er komen heel veel meldingen van vermoedens van bijwerken bij ons binnen, kunnen we sowieso niet vaststellen hoe vaak iets een bepaalde bijwerking voorkomt. Maar wat je wel op zijn minst wil, is die meldingen die we ontvangen wel tegen de juiste achtergrond bekijken. En als je niet weet hoeveel mensen van een bepaalde leeftijd en van een bepaald geslacht gevaccineerd zijn met een bepaald vaccin, dan kan je het aantal meldingen van bijwerkingen niet goed vergelijken met hoe vaak die aandoening normaal voorkomt bij die specifieke groepen mensen. Want dat is dus wat er misgaat, die registratie ook van man-vrouw bijvoorbeeld. Ja, wij weten dus wel grofweg hoeveel van welk vaccin er gegeven zijn. Maar zijn van AstraZeneca nou veel vrouwen gevaccineerd? Of is die mix gelijk? En in welke leeftijdsgroepen zijn er precies gevaccineerd? Dat weten we niet precies. Nee, laten we even kijken. In een huisartsenpraktijkverslaggever Laura Kors ging langs bij de dokter Lips in Amsterdam. Deur naar de wachtkamer. Ja, die is op dit moment leeg. Vandaag worden er geen vaccins geprikt, of wel? Paulus Lips, huisarts in Amsterdam. Nee, vandaag niet. We proberen dat zoveel mogelijk te clusteren op een bepaald aantal dagen. En dat is ook om verspilling te voorkomen. Omdat je uit één potje kan je ongeveer 11 of 12 vaccins halen. Zodat er geen spul overblijft. En dat lukt? Ja, dat lukt. Alles om verspilling te voorkomen. Grosso modo, hoeveel prikken hebben jullie al gezet hier in deze praktijk? 400-500. Als dan iemand hier komt voor het vaccin, hoe gaat het met de registratie? Dat is vrij eenvoudig. Ik kan het gewoon aangeven in het dossier van iemand of iemand die dat vaccin gehad heeft. Je moet dan ook het badge-nummer opgeven, dus de kenmerken van dat potje. Zodat je weet uit welk potje iemand het vaccin heeft gekregen. En vervolgens vraag je of iemand zijn gegevens wil delen met het RIVM of niet. Je geeft dat vervolgens ook aan in het dossier. Dat gaat automatisch vanuit de computer die hier staat. Ja, het is een vinkje inderdaad. Je hoeft er geen extra handelingen voor uit te voeren. Ja, daarna hebben wij eigenlijk ons ding gedaan. En wordt het gedeeld met het RIVM. Ik hoor natuurlijk ook vanuit de media dat doorgeven soms hapert. Maar waar dat nou aan ligt, dat moet ik je eerlijk zeggen, heb ik geen beeld van. Zijn er veel mensen die dat niet willen? Zeker, zeker. Het komt voor. En dan veel uit vanuit de gedachte van ja, god, wat hebben anderen ermee te maken of ik gevaccineerd ben of niet. Maar we maken nu ook wel weer mee dat mensen, en nu natuurlijk de reismogelijkheden ruimer zijn als je gevaccineerd bent. En er mogelijk zo'n paspoort komt, dat mensen zeggen van ja, ik wil het toch. Ja, ik wil het toch alsnog doorgeven. Een soort spijt op tante. Van eigenlijk eerst wilde ik het niet gedeeld hebben, maar nu toch wel. Ja, ja, ja, ja. Die bellen dan op? Ja, die bellen op, ja. Goedemiddag, assistente dokter Heesemans Lips, kan ik u helpen? Ja, iedereen krijgt een vaccinatiekaartje. Daarop staat ook het badge-nummer, dus ook de kenmerken van van het potje, zeg maar. Maar ik weet niet of dat nou een officiële waarde is. En of dat nou een briefje is waarmee je bijvoorbeeld de grenzen over kan. En als er mensen komen die niet willen dat het wordt doorgegeven, probeert u ze dan te overtuigen dat wel te doen? Het is een goed recht om dat niet te willen delen. Dus ik vind het ook niet mijn taak, of om heel erg mijn best te doen, om men ervan te overtuigen. Ja, huisarts Lips in Amsterdam. Mevrouw Kant, deze arts heeft dus gehoord van de problemen, maar weet zelf niet zo goed waar dat knelpunt dan zit. Want hij zegt, ja, bij mij gaat het eigenlijk makkelijk. Waar zit het knelpunt precies? Ja, dat weet ik ook niet. Moet ik het antwoord ook op schuldig blijven? Kijk, wij merken dat het inderdaad, als wij willen weten hoeveel mensen een bepaald vaccin gehad hebben, in welke leeftijdsgroepen en hoeveel mannen en vrouwen, dat daar gewoon geen volledig inzicht in is. Dus dat daar geen goed antwoord op gegeven kan worden. Maar waar dat er komt, ja, dan moet die echt bij anderen zijn. Daar kan ik u als geen je zegt, nou, die huisarts die zegt het is nog vrij makkelijk, zou je dan kunnen concluderen dat het bij het RIVM zit? Ik heb echt geen idee. Het zal een ingewikkeldheid van systemen en IT-systeem. Het zal echt wel zijn oorzaken hebben. Er zal ook echt wel aan gewerkt worden om zo snel mogelijk het alsnog volledig te krijgen. Ja, en dat moet ook wel gebeuren, dat volledig krijgen. Anders kunnen we die onderzoeken die belangrijk zijn toch niet volwaardig doen. Misschien als het me toestaat kan ik er nog een voorbeeld van geven waarom dat dan toch zo relevant is. Wij hebben onlangs ook, liepen we er ook tegenaan toen we gingen kijken naar hoeveel meldingen hebben wij van trombose gehad. Dus niet de hele bijzondere bijwerken, maar gewoon de gewone trombose. We hebben gekeken naar het aantal meldingen, of dat mogelijk hoger was dan dat je verwacht dat er zou optreden aan trombose zonder vaccinatie. Nou, trombose komt vrij vaak voor, ook vaker bij ouderen. Maar we konden op dat moment dat we naar die meldingen keken helaas niet het per leeftijdsgroep bekijken. Omdat niet precies bekend is hoeveel mensen bijvoorbeeld met het AstraZeneca-vaccin in een bepaalde leeftijdsgroep gevaccineerd is. Ja. Dus dat maakt het voor ons heel lastig om het te duiden wat we zien. Ja, dan hebben we ook omgeconcludeerd dat we dus daar ook vervolgonderzoek naar willen doen. Maar dan loop je tegen hetzelfde vraagstuk aan. Want dan wil je in een groep mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca, die wil je vergelijken met mensen die het vaccin niet gehad hebben. Maar dan moet je dus wel, en hoeveel mensen dan wel of geen trombose hebben gekregen. Dat soort onderzoek zou je dan heel graag willen doen. Maar dan moet je dus wel heel zeker weten of mensen wel of niet welk vaccin gehad hebben. Anders kan je dat onderzoek niet goed uitvoeren. Nee, maar ik maak me nu toch een beetje zorgen, mevrouw Kant. Want u weet niet waar het probleem ligt. Dus we weten ook niet hoe het opgelost kan worden. En we weten niet hoe groot het probleem is. Nou, ik weet dat het niet volledig is. Ik weet dat er maximaal gewerkt wordt om het volledig te krijgen. Maar ja, goed, u kunt mij wel vragen hoe het opgelost moet worden. Maar ik ben niet degene die verantwoordelijk is voor het systeem. Dus dan zult u echt iemand anders moeten vragen. Lijkt me wel frustrerend. Wat het probleem is. Want u heeft al voordat de eerste prik in Nederland gezet werd, heeft u al gewaarschuwd en gezegd, jongens, we moeten dit goed gaan registreren. Ja, en dat het belangrijk is, dat heeft ook iedereen wel op het vizier. Dat het er moet komen, dat registratiesysteem. Daar is ook echt wel serieus aan gewerkt. Maar ja, het blijkt hoe ingewikkeld het is in Nederland om dat dan toch centraal bij elkaar te krijgen. Ja, dat dat toch heel lastig is. Dus ik hoop dat alsnog nu alle zeilen bijgezet wordt om het alsnog zo volledig mogelijk te krijgen. Maar dan wil ik wel graag van u horen, wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Ja, ik vind dat er alles op alles gezet moet worden om dat register goed te vullen. Ja, dat moet u vragen aan de mensen die dat moeten vullen. En dat ben ik niet zelf, helaas. Heeft u geen advies voor? Nee, helaas. Er is gelukkig nog wel een beetje goed nieuws, want we lazen dat Larep geen meldingen van ernstige bijwerkingen van het Janssen-vaccin heeft gezien. Ja, maar ik vraag me af of dat dan wel klopt. Ja, nee, de meldingen, registratie van de meldingen gaat goed. Wij krijgen heel veel meldingen, daar kijken we heel serieus naar. En we hebben inderdaad tot nu toe geen die ernstige bijwerking van uitgebreide trombose met korte bloedplaatjes. Bij het AstraZeneca-vaccin natuurlijk wel ontvangen, maar bij het Janssen-vaccin tot nu toe niet. Gelukkig weten mensen zelf wel, die bij ons melden, heel goed welk vaccin ze gehad hebben. En dat is heel fijn, dat ze dat weten. En we hoorden in de reportage bij de huisarts ook dat er spijt op tanten zijn die alsnog een RIVM-registratie van een vaccin willen. Bent u blij om dat te horen? Want dat gaat natuurlijk allemaal over dat coronapaspoort. Mensen denken dan opeens, oh wacht, dan kan ik niet op vakantie. Ja, nee, het zou heel goed zijn als dat inderdaad de mogelijkheid komt dat dat alsnog kan. Dat denk ik dat het heel goed is. Ik zou mensen wel mee willen geven. Het is heel fijn dat je dat wilt omdat je vakantie wilt. Maar misschien de volgende keer ook even overwegen. Ik wil ook me laten registreren omdat het in algemeen gezondheidsbelang is dat we goed onderzoek kunnen doen. Het mag ook een afweging zijn misschien. Gaat u daar nog meer over vertellen ook dan de komende tijd? Ik doe mijn best nu al om dat te vertellen. En ik denk misschien nog één boodschap ook. Bewaar alsjeblieft het bewijs als je gevaccineerd bent wat je gehad hebt en welk serienummer. Want dat is ook heel relevant als je een bijwerking wil melden. En ook als er iets blijkt te zijn met een vaccin, dat je zelf als patiënt, als gevaccineerde, in ieder geval heel goed weet wat je gehad hebt. Kijk, en alles natuurlijk ook voor dat hogere doel om ervoor te zorgen dat we goed kunnen registreren wat de bijwerkingen zijn. Hartelijk dank, Agnes Kant, directeur van het bijwerkingencentrum Larep, over de registratieproblemen van de coronavaccinaties. Amsterdam dan. We gaan zo direct naar Amsterdam. Ja, Amsterdam wil af van die blowende toerist, maar dat valt nu nog niet mee. Maar eerst het verkeer met Bianca Damink. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de wegen rond Rotterdam. Maar wat nu ook opvalt is de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Want daar heb je 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en Westervoort. Er is een ongeluk gebeurd en daardoor is de rechterrijstrook dicht. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Get nights I'd late for work. Mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Met Our House. Eén vandaag. Amsterdam staat in binnen- en buitenland bekend als dé stad om lekker te blowen. Maar binnenkort is dat voor gasten uit het buitenland misschien niet meer mogelijk. De stad overweegt een blowverbod voor toeristen. Maar experts maken zich zorgen of dat wel een goed plan is. Goedemiddag, Tom Bart, preventiewerker bij Jellinek, een van de grootste instellingen voor verslavingszorg in Nederland. Goedemiddag, hi. Gisteren zijn verschillende deskundigen geraadpleegd door Amsterdamse raadsleden over de voor's en tegens van het blowverbod. Uw collega van Jellinek was daar ook. Welk geluid klonk er het hardst? Ja, kijk, ik denk dat iedereen toch wel eens is over de zorgen die er zijn. De zorgen voor toename aan straatcriminaliteit, straathandel. Kwetsbare jeugd die daar makkelijk ingetrokken wordt. Dus dat is op zich waar iedereen het wel over eens is. Dus dat geluid klonk toch wel het hardst, denk ik. Ja, ja. En ik hoorde ook dat men bang is dat er dan in huis wordt gerookt waar kinderen bij zijn, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja, het zou een optie kunnen zijn. Ja. Maar Femke Halsema heeft het al zeker een jaar over een blowverbod voor toeristen, omdat ze het heeft over die overlasten en de veiligheid in de binnenstad. Dat zijn natuurlijk wel serieuze problemen waar ook wel iets aan moet gebeuren. Ja, kijk, en dat ontkennen we ook natuurlijk niet. We begrijpen wel waar het vandaan komt. Er is natuurlijk overlast in Amsterdam door een overschot aan toeristen. Maar ja, we vragen ons een beetje af of dit nou de oplossing gaat zijn voor dat probleem. Terwijl het wel een hele hoop neveneffecten kan hebben die negatief kunnen uitpakken. Ja, ik ga even naar mijn collega Lammert. Want Lammert, het is ook niet de eerste keer dat we van dit plan horen. Halsema was niet de eerste die een poging deed om de cannabisbranche in Amsterdam wat af te remmen. Nee, in 2012 wilde burgemeester Van der Laan al een kleinschalige, transparante cannabisbranche creëren. Maar dat mislukte en daarom probeert Halsema het nu nog met een hardere aanpak. Door de rust die corona bracht werd het ook voor Amsterdammers nog eens extra duidelijk hoe de stad eruit kan zien zonder bloottoeristen en de bijbehorende overlast. En Halsema hoopt daarmee meer kwaliteitsbezoekers te trekken naar de stad, die meer geld spenderen aan andere zaken. En daarnaast is het idee dat het blowverbod voor toeristen ook helpt om de cannabismarkt af te koelen en beter te reguleren. Ja, Tom Bart, zou het blowverbod daarbij kunnen helpen? Kijk, het is natuurlijk een verbod op verkoop aan toeristen. Dus dat wil niet zeggen dat het meteen in de hele stad verboden wordt om te blowen. Dus je kan nog steeds bijvoorbeeld op straat blowen. En ja, kijk, we verwachten gewoon niet dat in één keer de toeristen niet meer zullen komen naar Amsterdam. Amsterdam staat gewoon bekend om de cannabis. Dus ik denk, dat zagen we ook tijdens corona toen de coffeeshops dichtgingen, dat de straathandel het meteen eigenlijk overnam. En ja, de straathandel die bieden ook andere middelen aan en die hebben geen kwaliteitscontrole. En nou ja, goed, het is een hele makkelijke stap de criminaliteit in voor kwetsbare jongeren. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Den Haag en ook andere steden waar het blowverbod al geldt, dan wordt het wel gezien als een succesvol project. Nou, Den Haag, kijk, hebben ze een blowverbod, hè, maar daar mag volgens mij nog wel in de shop zelf aan toeristen verkocht worden. En je hebt gewoon hele wisselende geluiden tussen verschillende steden. Kijk, je hebt in Maastricht handhaven ze het I-criterium, zoals het dan heet. Breda handhaaft het I-criterium, maar dat zijn hele andere situaties die je daar hebt. Maar bijvoorbeeld in Eindhoven en volgens mij in Vlissingen ook hebben ze het ook geprobeerd, maar daar draaien ze het nu juist weer terug. Juist vanwege die toename aan overlast door straathandel. Even voor de luisteraar, het I-criterium? Ja, het is het ingezeten criterium. Dus het houdt zeg maar in dat coffeeshops, als daarop gehandhaafd wordt, dat coffeeshops niet aan mensen mogen verkopen die niet in Nederland woonzaam zijn. Nee, dus aan de buitenlanders en de toeristen. Elke stad is dan weer anders. Je zou ook kunnen zeggen, is het niet een idee om het gewoon te proberen en anders draaien we het weer terug? Ik bedoel, je kunt het even proberen, kijken of het werkt. Ja, maar goed, wij werken natuurlijk ook vanuit onze preventiewerkzaamheden veel met kwetsbare jeugd. En je ziet gewoon dat de stap nu al vrij makkelijk is te zetten richting de drugshandel. Het is een makkelijke eerste stap om de criminaliteit in te gaan. Dus het even proberen betekent wel dat je een grote groep kwetsbare jongeren eigenlijk een beetje voor de leeuwen werpt. En als daar geen goed plan voor is, ja, dan heb je die over 2-3 jaar en je draait het weer terug. Ben je wel die generatie zeg maar een beetje verloren. Dus is dat het waard dan, zeg maar. En wat zou er dan moeten gebeuren? Want die cannabis-gerelateerde problemen in die steden zijn gewoon groot. Daar moet iets anders op komen dan. Wat zou u dan voorstellen? Nou ja, kijk, ik weet niet hoe... mijn expertise is niet om het toeristenprobleem op te lossen, zeg maar. En het cannabisprobleem, dat is, staat wat mij betreft niet één op één met het toeristenprobleem, zeg maar. Dat is nogal, dat zijn volgens mij twee verschillende dingen. Dus u vindt dat oorzaak en gevolg die als maar aan elkaar koppelt sowieso onzin? Nou, niet per se onzin. Kijk, ze heeft één onderzoekje gedaan waarin een gedeelte van de toeristen aangaf misschien niet meer naar Amsterdam te komen. Maar dat is echt één onderzoekje en er is al veel te weinig duidelijk over de effecten die dit zal hebben op de toestroom van toeristen. Misschien komen er nog steeds net zoveel toeristen over een paar jaar, maar ben je wel een hoop zicht op de jongeren kwijt, zeg maar. En het feit dat u dat onderzoekje noemt, daaraan lees ik af dat u het niet heel serieus neemt. Nou ja, kijk, dat onderzoekje dat is gedaan en dat is één van één onderzoekje. Maar goed, dit soort beleid zal wat mij betreft niet op één onderzoek moeten stoelen, denk ik. En we leren ook van de ervaring in andere steden. En Amsterdam heeft zo'n gigantische toestroom aan toeristen die echt niet alleen maar voor de coffeeshops komen. Dus het is de vraag of je hiermee dus dat probleem gaat oplossen. Oké, hartelijk dank. Tom Bart, preventiewerker bij Jelinek. We hadden het over het toeristenblooverbod in Amsterdam. Nabil B. werkt niet meer mee als kroongetuige in het Marengo-proces tegen onder meer Ridouan Taghi. Hij is ontevreden over de samenwerking met het OM. En volgens misdaadverslaggever Peter R. de Vries is dat niet zomaar opgelost. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat je elke dag 650 spieren en 300 gewrichten gebruikt? Daarom is het belangrijk om ze soepel te houden. Vitepro ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en vul je voeding aan met Vitepro. Bestel Vitepro nu met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitepro.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On The Way To Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee! Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. Restaurants en cafés mogen op 5 juni weer open. Er mogen dan maximaal 30 gasten naar binnen met reservering en vaste plaatsen. Ook musea mogen over 1,5 week weer open. Bezoekers moeten dan wel een tijdslot reserveren. Shell moet de eigen CO2-uitstoot fors verminderen. Dat oordeelt de rechter in een zaak die Milieudefensie had aangespannen, samen met andere organisaties en burgers. Shell en Shell-producten zijn goed voor ongeveer 3% van de wereldwijde CO2-uitstoot. De sociale advocatuur krijgt meer geld. Demissionair minister Dekker heeft gezegd dat hij een motie daarover van PvdA en GroenLinks wil gaan uitvoeren. Hoeveel geld extra wordt vrijgemaakt, moet in de formatie worden besproken, zei Dekker. En zo'n 24.000 Nederlanders zijn afgelopen week in een valse sms getrapt, waardoor er kwaadaardige software op hun telefoon kwam te staan. Die software kan sms'jes versturen zonder dat de gebruiker het weet en zo persoonsgegevens stelen en meekijken in bank-apps. Het lijkt alleen mensen met een Android-telefoon te raken. Dankjewel, Katrien. Katrien. Dan gaan we naar Marco Verhoef. Marco, ik zag op Instagram, ja, van alle markten thuis ben jij, dat jij laatst in de regen op het terras op de tennisvereniging zat. En toen dacht ik, ja, ook weer mensen hebben gewoon last van het weer. Het was een bui. Hij was kort, maar hij was zo heftig dat de banen niet meer bespeelbaar waren. Dus inderdaad, het bleef bij dat eerste uurtje en daarna was het... Wanneer houdt het op, Marco? Vertel het ons. Langzaam maar zeker komt er een eind aan. Nu nog niet, want op dit moment valt er her en der nog wel wat neerslag. Meeste de komende uren in het noorden van het land. Dat zakt nog wat naar het midden voor vanavond en vannacht. En morgenochtend trekt dat heel voorzichtig... Hier zit een plexiglas in de studio. Als wij dan tegenaan slaan. En dat trekt dan naar Duitsland. En dan begint het langzaam wat droger te worden. Maar er kunnen morgen ook nog wel een paar buitjes ontstaan. Het zal niet zo heftig meer zijn als vandaag en ook de afgelopen dagen. Maar het is nog niet helemaal voorbij. In de loop van de middag van het westen uit wel de zon erbij. En dan begint het voorzichtig op te knappen. Temperatuur pakt ook al wat hoger uit. In het zuiden kan het lokaal 17 graden worden morgen. Dus jij gaat vrijdag weer tennissen? Dat is een beetje de conclusie. Dat zou heel goed kunnen. Want vanaf vrijdag krijgen we een aantal droge dagen. Met steeds verder oplopende temperaturen. En dan wordt het echt een beetje een Hosanna-verhaal. Schrik niet, 20 graden. Ben je er al aan gewend? Nou, ik heb mijn zonnebril al klaar liggen. Ik zou ook de zonnebrand erbij pakken, want dat is nog wel een tipje. De huid is helemaal niks gewend met het koude voorjaar. Bovendien is de lucht vrij schoon. En dat betekent dat de zon ook behoorlijk krachtig is. Dus het kan wel snel gaan van het weekend. Maar ik zou er vooral van gaan genieten. Dankjewel, Marco Verhoef. Gaan we naar de situatie op de weg van de AWB. Bianca Daming. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken en pechgevallen. Het staat inmiddels behoorlijk vast op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... door een ongeluk bij knooppunt Eemnes. Je bent 50 minuten langer onderweg. Er staat file vanaf naar de vesting. De linkerrijstrook is dicht. De linkerrijstrook is ook afgesloten op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend Noord. En dat komt door een auto met pech. En die kost je 20 minuten extra reistijd. Op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem rijdt het langzaam tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek door een aanrijding. Daar is de rechterrijstrook afgesloten en de vertraging is iets meer dan 20 minuten. En er staat file door een vrachtwagen met pech op de A15 van Europoort naar Gorkum. Die staat bij Alblasserdam. Die kost je een half uur extra vanaf Rotterdam IJsselmonde. Daar zijn twee rijstroken dicht. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Roos Moré. Eén vandaag. Straks een historische uitspraak in de zaak tussen Milieudefensie en Shell. We spreken Albert de Jong, hoogleraar privaatrecht, over de gevolgen. Nabil B. heeft de overeenkomst met het Openbaar Ministerie opgeschort. De kroongetuige in het Marengo-proces tegen onder meer Ridouan Taghi wil voorlopig geen enkele medewerking meer verlenen. En Lammert, wij spraken daarover met Peter R. de Vries, hè? Ja, hij is de vertrouwenspersoon van Nabil B. Dat is hij geworden na de moord op Dirk Wiersum, die destijds de advocaat was van Nabil B. En Peter R. de Vries zegt dat de stap vandaag te maken heeft met het schenden van afspraken over de veiligheid van het gezin en de familie van Nabil B. Welke afspraken het OM dan volgens hem heeft geschonden, dat kan Peter R. de Vries niet zeggen. Dan moet ik me op het gebied van de veiligheid begeven en daar specifieke details over noemen. Dat is niet verantwoord. Dat ga ik nu in dit stadium in ieder geval niet doen. Maar ik wil het erop houden dat de kroongetuige geen vertrouwen heeft in de wijze waarop het Openbaar Ministerie, de staat, met de belangen van hem en zijn familie omgaat. En dat dat al langdurig zo is, dat er vaak over aan de bel is getrokken, maar dat daar geen oor voor is, ook op het allerhoogste niveau niet, ondanks dat men in de pers vaak doet alsof dat wel het geval is. Maar wij willen wel nadrukkelijk verklaren dat er tot op het allerhoogste niveau niet voldoende aandacht voor de problematiek is. Dat we daar wel regelmatig om hebben gevraagd, maar dat die niet wordt gegeven. En het allerhoogste niveau, dan doe je op? Nou, ik bedoel dan het college van procureurs-generaal, die rechtstreeks in contact in verband met de minister staan. Maar wel met de super-PG. En als er niet wordt ingegaan op zijn eisen, dan gaat hij niet meer verklaring in de rechtszaal? Dat is het standpunt, ja. Dat is het standpunt, ja. Dus dat is het voordeel van Ridouan Taghi? Ik weet niet in wiens voordeel dat is. Wij houden ons nu bezig met de problematiek rond de kroongetuigen, de veiligheidsaspecten daarvan. Dat heeft onze eerste prioriteit op dit moment. Sluit u uit dat hij weer kroongetuige wordt? Nou, hij is kroongetuige. Dus dat zal hij ook wel blijven, want die verklaringen die hij heeft afgelegd, die liggen er, die zijn bruikbaar. De vraag moet zijn, sluit u uit dat hij op enig moment weer gaat meewerken en verklaren? Nou, dat sluit ik zeker niet uit, maar dan zal er wel het nodige moeten gebeuren en dat zie ik met belangstelling tegemoet. U hoorde Peter R. de Vries in gesprek met Harm van Attenveld. Bram de Waal, politie- en justitieverslaggever van 1 Vandaag. Met jou ga ik erover doorpraten. Is dit een grote klap voor de hele zaak rondom Ridouan Taghi? Nou ja, niet in de zin dat dit proces nu op losse schroeven staat of zo. Hè. En ja, helemaal onverwacht komt het niet. Er is al veel langer een conflict tussen kroongetuige Nabil B. en het team getuigenbescherming. Hè, dat hem en zijn familie moet beschermen. Hij klaagt eigenlijk al sinds het begin over de in zijn ogen veel te gebrekkige veiligheidsmaatregelen. En het is ook niet zo verwonderlijk, want een week nadat het OM die deal met hem bekend maakte, werd zijn eigen broer doodgeschoten, terwijl Nabil nog had gewaarschuwd om die deal pas naar buiten te brengen als Taghi zou zijn opgepakt. En ja, na die moord zijn enkele familieleden in een paar dagen tijd in alle haast in veiligheid gebracht. En ja, anderhalf jaar later is ook nog zijn advocaat Dirk Wiersum doodgeschoten. Dat heeft die zaak helemaal onder hoogspanning gezegd. En ja, eerder heeft hij al gedreigd om die deal op te zeggen. Bijvoorbeeld toen hij geen nieuwe advocaat kon vinden. Ja, en nu zijn hij en zijn advocaat op het punt gekomen. Ja, tot hier en niet verder. Dus jij zegt eigenlijk, ik snap deze stap wel. Nou ja, als je het vanuit Nabil B. bekijkt, dan is het natuurlijk wel het ultieme pressiemiddel om het nu echt naar zijn wensen te regelen. Je moet je voorstellen, als kroongetuige sluit je eigenlijk twee soorten afspraken. Je hebt een strafovereenkomst, hè, waarin Nabil alles moet vertellen over de criminele organisatie en de liquidaties in ruil voor strafvermindering. En hij sluit een beschermingsdeal. En daarover onderhandelt hij weer met een apart team van justitie. En eigenlijk zie je dat die deal over die veiligheid nog helemaal niet rond is. En dat wil hij nu eerst goed regelen met het OM. Ja, en daarom werkt hij niet meer mee. Maar hoe kan het dat die veiligheidsdeal altijd zo'n groot probleem lijkt bij het OM? Dat is natuurlijk niet de enige zaak waar het speelt. Nee, dat hebben we eerder ook gezien, hè, bij de zaak tegen Holleder. Peter Lacerpe heeft daar ook tot in den treuren ook steeds gedreigd van ja, ik werk niet meer mee. Blijkbaar komt eerst die deal naar buiten over wat hij heeft verklaard. Kiest het OM daarvoor? Dat heeft ook als reden dat sommige verdachten anders worden vrijgelaten. Dat was bijvoorbeeld hier het geval. Hè, dat als het OM op dat moment niet met die deal met Nabil B. naar buiten was gekomen, dan waren er mogelijk verdachten vrijgelaten. Maar ja, de keerzijde is dat het Openbaar Ministerie op dat moment niet goed genoeg heeft nagedacht over de veiligheid van Nabil B. En zijn gezinsleden en zijn familie en zijn eigen broer. Ja, en hij schort nu dus die samenwerking met het OM op. En vandaag was er een zitting in het Marengo-proces. De gruwelijke moord op een spijsshophouder werd behandeld. Toen kwam dat nieuws naar buiten. Had dat gelijk al invloed? Nee, de rechter heeft vandaag al vrij snel gezegd dat in deze moordzaak de verklaringen van Nabil B. een marginale rol spelen. En dus kon de rechtszaak gewoon doorgaan. Maar ja, over al die andere liquidaties waar Taghi van wordt beschuldigd, heeft deze kroongetuige veel uitgebreider verklaard. Ja, dus daarover zullen de advocaten van de andere verdachten nog uitgebreid willen doorzagen. De rechters ook. Dus het kan best wel zijn dat als dit conflict op korte termijn niet wordt opgelost, dat het hele Marengo-proces wordt uitgesteld. Ja, en dat lijkt me ook voordelig voor Ridouan Taghi dan. Ja, in zekere zin voordelig. Hij wandelt heus niet morgen de EBI in Vught uit. Maar Ja, goed, de advocaten van Taghi en de andere verdachten doen op dit moment natuurlijk wel uitgebreid onderzoek naar de betrouwbaarheid van deze kroongetuige Nabil B. En zij zullen zeggen, ja, als we hem niet kunnen horen, kunnen we ook niet vaststellen of wat hij verklaard heeft allemaal wel echt waar is. Hè. Ze willen hem echt heel minutieus aan de tand voelen. De rechters hebben nog veel vragen voor hem. Ja, en als dat verhoor niet plaats kan vinden, is dat in theorie in het voordeel van Taghi. Hoewel er nog ook ander bewijsmateriaal ligt in deze zaak. En we hoorden onze collega Harm net in gesprek met Peter R. de Vries. En hij zei, kan het zo zijn dat Nabil B. nog wel weer kroongetuige wordt? En toen zei Peter R. de Vries heel kordaat, ja, hij is het nog steeds. Is dat eigenlijk zo? Of kan het OM ook zeggen, ja, bedankt, als je niet mee wil doen, dan is het ook klaar? Ja, nou goed, het OM zal er natuurlijk echt alles aan doen om hem binnenboord te houden. Er is meer bewijs in deze zaak ook dan alleen de verklaringen van deze kroongetuigen. Maar je staat een stuk sterker als Nabil B. de rit uitzit. En ja, ook al zou het OM niet meer met hem verder willen, in theorie hebben ze nog steeds daadwerkelijk de plicht om hem natuurlijk goed te beschermen. Daarvoor is ook in deze zaak veel te veel gebeurd. Maar eigenlijk is er ook geen weg terug voor Nabil B. zelf. Hè. Stoppen is geen optie, want dan vervalt zijn strafvermindering. En ja, we hebben dit, wat ik eerder al zei, dit soort eindeloze conflicten tussen kroongetuigen en het OM en de staat ook al gezien in het proces tegen Willem Holleder met die Peter Lacerbe. En toen kwam het uiteindelijk ook goed. Ja, dus zo verwonderlijk is het ook weer niet dat dit als pressiemiddel wordt gebruikt. Nee. En stel, de zaak gaat nu toch verder zonder kroongetuigen. Wat zou dan het grootste gevolg zijn volgens jou? Ja, ik verwacht voor alle duidelijkheid niet dat dat gaat gebeuren. Maar stel nu eens van wel, Peter R. de Vries zei het net al, dan liggen er nog steeds die tientallen verklaringen van deze kroongetuigen. Die kunnen door de rechtbank gewoon voor het bewijs worden gebruikt. De recherche is ook al langer bezig om aan de hand van ander bewijsmateriaal aan te tonen dat die verklaringen waar zijn. Hè. Alleen is het wel een groot nadeel dat Nabil B. niet meer in het openbaar kan worden gehoord daarover. Hè. Daar zal de verdediging een groot punt van maken. En de rechter zal ook nog vragen voor hem hebben. Dus die zal dat dan ook ingewikkeld vinden. Maar vergis je niet, het OM heeft nog een hele grote andere troef in deze zaak. En dat zijn die duizenden ontsleutelde PGP-berichten. Hè, waarin Taghi volgens justitie opdracht geeft voor de liquidaties en ook medeverdachten uitgebreid praten over die moorden. En als de rechter uiteindelijk zegt, ja, die berichten zijn inderdaad door hen verstuurd, is dat ook heel hard bewijs voor een veroordeling. PGB-berichten zijn die gecodeerde berichten, toch? Ja. Ja. Ja. Even voor de duidelijkheid. Ja, jij zit er helemaal in het vaktaal, maar wij moeten er af en toe nog even over nadenken. Klopt. Je blijft het allemaal in de gaten houden. Bram de Waal, justitieverslaggever van 1 Vandaag. Dank je wel. Lammert, zo een feit of fictie over, daar is hij weer, de werkdruk van politici. Ja, want naar aanleiding daarvan werd gisteren beweerd dat nergens ter wereld parlementariërs zo weinig ondersteuning krijgen als in Nederland. Jij zocht het uit. Ja. Picture of myself of a few years ago. With what I know now, all I see is a guy in the sun with his thumbs up on his smile. Betrays he's not having fun. He's consumed by concerns and doubts. While he ain't got all that much he has to worry about. If only I could tell him it will be okay. He doesn't have to be afraid. I'm only ever happy and high. That I made like a few years back. With what I know now, all I hear is a guy in his prime who's completely unaware he's living through good times. He's digging up all his sorrow and pain, while his worries are for nothing and his fears are in vain. If only I could go back and do it again, so I would feel it then. I'm only ever happy and high. Only ever happy in hindsight. happy in hindsight. Now I see that everything was alright. Beurtoff met Happy in Hindsight. We gaan naar de ANWB. Bianca Damink, wat is de situatie op de weg? Nou, er staat ruim 160 kilometer file met de meeste vertraging op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem tussen de afrit Beek en Westervoort. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht en je moet rekenen op een half uur vertraging. Feit of fictie? Ja, Lammert, en die gaat vandaag over de drukke politici in de Kamer en burn-out. Ja, want gisteravond was Sini Özdil te gast bij het programma Bo. En Özdil werd in 2017 geïnstalleerd als Kamerlid voor GroenLinks, maar kreeg toen een burn-out. En daar is hij al. Met eigen ogen de heftige gevolgen van corona gezien. Nee, dat was weer iets anders. Nee. Ik ga even kijken hoor, of we de fragmentjes of de jukebox even helemaal kunnen resetten. De zodat jukebox we weer helemaal... een burn-out. Ja, precies. Helemaal de weg kwijt. Özdil die werd in 2017 geïnstalleerd als Kamerlid voor GroenLinks en kreeg dus een burn-out. En toen zei hij daarover gisteravond het volgende. Wisten jullie dat er geen enkel democratisch land in de wereld is met zo weinig beleidsondersteuning per Kamerlid als Nederland? Nee, de Kamerleden hebben het dus niet makkelijk. Nederland heeft de minste beleidsondersteuning van alle democratische landen in de wereld. Klopt ja, dat? Dat zegt hij hier dus. Ik schrok er een beetje van. Dus we zijn rond gaan bellen en we spraken met verschillende politicologen. Veel van hen zeggen dat ze de cijfers hiervan niet direct paraat hebben. En ze verwijzen ons allemaal door naar Simon Otjes, die als een van de weinigen de cijfers wel paraat heeft. Een Franse collega heeft het wel onderzocht, Olivier Rosenberg. En die zegt bijvoorbeeld in Macedonië zijn er 18 fractiemedewerkers. Per 7 Kamerleden is er 1 fractiemedewerker. Terwijl er in Nederland 2 fractiemedewerkers per Kamerlid zijn. Dus dat zijn er veel meer. En dus ook andere landen, IJsland, Kroatië, Estland, Luxemburg, Portugal, hebben allemaal veel minder fractiemedewerkers per Kamerlid dan Nederland. Oké, er zijn dus landen met meer, maar ook met minder fractiemedewerkers per Kamerlid. Ja. Toch hoor je de Nederlandse Kamerleden vaak over de werkdruk. Hoe zit dat precies? Ja, volgens Simon Otjes betekenen de cijfers die hij dus noemt niet per se dat Kamerleden geen betere ondersteuning nodig hebben. Ja, dus dat is een beetje ingewikkeld. De cijfers spreken meneer Özdil enigszins tegen. Maar ik ben het wel met hem eens dat Nederland relatief weinig fractiemedewerkers heeft. En dat bovendien het Kamerwerk beter zou worden als Kamerleden betere ondersteuning zouden hebben. Ja, die werkdruk op Kamerleden is behoorlijk groot, hè? Ja, dat zegt ook Henk van Gerven. Hij is oud-huisarts, maar ook oud-Kamerlid van de SP. En hij geeft aan waarom die werkdruk zo hoog is. Dat heeft eigenlijk vooral te maken met dat de politieke antenne 7 keer 24 uur aan moet staan. Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat binnen een politieke partij, hè, dat mensen opereren als een team. Werk je niet goed samen of is er een sfeer van vijandigheid of elkaar overtroeven of aftroeven, ja, dan gaat het nog wel eens mis. Ja, en er is natuurlijk ook nog altijd een publieke opinie die van alles vindt. Kamerleden staan onder druk. In de media. Ja, ja. Hè? Lammert de Bruin die dingen gaat checken of het feit of fictie is. Maar er zijn ook landen waarbij het wel goed gaat, toch? Ja, Duitsland bijvoorbeeld. Daar worden volgens Simon Otjes Kamerleden veel beter ondersteund omdat ze meer fractiemedewerkers hebben. Ja, daar zijn er in totaal meer dan 4.500 fractiemedewerkers. Dat is meer dan 6 fractiemedewerkers per Kamerlid. En dat, ja, daar zijn die Kamerleden veel beter ondersteund om hun werk te doen. Dus ik ben er wel voor om Kamerleden beter te ondersteunen. Maar de uitspraak, er is geen ander democratisch land waar Kamerleden slecht ondersteund worden dan Nederland. Het is gewoon niet waar, omdat er heel veel kleine landen zijn waar er relatief kleine parlementen zijn. Kijk, lijkt me duidelijk dan. Ja, de Nederlandse Kamerleden hebben het zeker druk. Dat ontkent helemaal niemand. Maar het klopt dus niet dat Nederland de minste beleidsondersteuning heeft ten opzichte van andere democratische landen. Fictie dus. Dankjewel. Gaan wij naar nieuws via de NOS. Shell moet de CO2-uitstoot fors verminderen. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in de rechtszaak die onder meer de Milieudefensie heeft aangespannen tegen het bedrijf. De uitstoot moet uiterlijk in 2030 met 45% zijn teruggedrongen ten opzichte van 2019. Donald Pols is directeur van Milieudefensie. Hij spreekt van een historische dag. Dit is een historische dag. Voor ons allemaal. Voor het eerst in de geschiedenis heeft een rechter geoordeeld dat een grote vervuiler moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. De rechter liet er geen twijfel over bestaan. Shell is verantwoordelijk voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering en Shell moet ermee stoppen. Dit is een enorme overwinning voor het klimaat, voor de 17.000 mede-eisers die deze zaak hebben mogelijk gemaakt. En de miljoenen mensen over heel de wereld die bedreigd worden door gevaarlijke klimaatverandering. En het is tegelijk een signaal aan alle grote vervuilers in de wereld. Maak je borst maar nat, want iedereen moet nu aan de slag om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ook de grote vervuilers, ook bedrijven zoals Shell. Het is prachtig. Ja, het is prachtig en maak je borst maar nat. Donald Pols hoorden we, directeur van Milieudefensie, over de zaak tegen Shell. We gaan er hier in de studio over doorpraten met Elbert Jong, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoor overal het woord historisch, veelvuldig. Ziet u dat ook zo? Ja, absoluut. Zonder meer. We hadden in 2015 was de eerste uitspraak in de agenda. Dat was al historisch. Ja. Er werd de staat in verplicht om CO2-uitstoot te reduceren. En tegen een bedrijf, zo'n gebodsactie is historisch. En dat dat succesvol afloopt voor de eisende partij is ook historisch. En heeft dit gevolgen voor bedrijven wereldwijd? Ja, dat vind ik wat lastig. Wat je denk ik niet kunt ontkennen is dat dit een bepaalde inspiratie teweeg kan brengen bij andere partijen die misschien willen gaan procederen. Dus in die zin heeft het gevolgen. Het heeft voor Shell gevolgen, maar daar komen we misschien zo nog wel even op. Maar het is natuurlijk een uitspraak van de Nederlandse rechter. En dit wil niet zeggen hoe een andere rechter uit een ander land zal oordelen. Dus wellicht kan dit argumentatieve waarde hebben in andere rechtszaken. Maar dat is dan ook de juridische waarde wat betreft de gevolgen voor andere bedrijven en elders ter wereld. Dus die waarde zitten, of die effecten zitten met name in dat anderen zich gesterkt kunnen voelen om ook dit soort procedures te gaan starten. En die het dan gaan zien als een aanmoediging. Dat zal vooral het effect zijn. De rechter heeft nu gesteld dat Shell verantwoordelijk is voor hun CO2-uitstoot. En dat het bedrijf net als een land verantwoordelijk is om dit te verlagen. Shell was het daar niet mee eens. Zij zeggen, voor alles wat wij doen hebben wij een vergunning. We doen het heel netjes. Zodra de overheid de regels verandert, dan passen wij ons beleid aan. Maar we doen het niet omgekeerd. Wat vond u eigenlijk überhaupt van die redenatie van Shell? Misschien kan ik het beste uitleggen door aan te sluiten bij wat de rechtbank zei. Hoewel ik daar wel moet zeggen, ik heb de uitspraak nog niet specifiek volledig kunnen lezen. Precies, nee, vers ik. Van de pers. Ja. Maar ik vond heel treffend dat de rechtbank sprak van een zelfstandige verantwoordelijkheid van Shell. Ja. En tuurlijk heeft de staat de verantwoordelijkheid. De staat is er ook aan gehouden. Natuurlijk hebben burgers die verantwoordelijkheid, maar Shell heeft die ook. En je kunt niet, zo lees ik die, of zo begrijp ik die uitspraak, je kunt niet onder die verantwoordelijkheid uitkomen door te wijzen naar anderen, als het ware. En in die zin, daar kan ik me zeker wel bij aansluiten. Dat vergunningselement, dat is wat lastiger. Dat zou ik specifiek moeten bestuderen, want dat gaat eigenlijk, is het verweer van, ja, maar wat wij doen is rechtmatig. Hè? Iedereen wil het. Dit is geen illegaal product, als je dat zo kunt benoemen. Nou ja, ik denk dat daar de redenering die ik daar zelf van zou zeggen is van, ja, maar aan de andere kant, je creëert er wel gevaarlijke milieurisico's mee die het recht op leven het milieu, het leven, de leefomgeving van mensen ernstig kunnen bedreigen. En dat legt dan meer gewicht in de schaal. Ik vond het interessant in deze zaak dat een kroeg in Amsterdam met een open luik, een heel oud arrest, dat nog wel een rol speelde in deze uitspraak. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, nou, ik weet niet of het arrest zelf is aangehaald, maar de redenering die erachter zit speelt zeker een rol. Waar komt het in essentie op neer? We hebben eigenlijk twee typen normen in het Nederlandse recht. Geschreven normen noemen we dat dan. Dat zijn normen die de wetgever opstelt. Die hebben we hier niet. Althans, je hebt wel internationale verdragen en zo, maar tweede type is eigenlijk net iets belangrijker. Dat is wat we noemen de ongeschreven normen. Dat is eigenlijk een norm die zegt van, ja, je moet je zo gedragen als maatschappelijk betamelijk is. Dat is het enige wat in het wetboek staat en dan is het geschreven. En de rechter gaat die concretiseren en dan noemen we het ongeschreven. Het staat wel op papier, maar hij komt van de rechter. Ja. Die kelderluikzaak, daarin is eigenlijk de leer ontwikkeld dat je een ander niet mag blootstellen aan, ja, onredelijke, onaanvaardbare gevaren. In dit geval ging dat om iemand die een luik had open laten staan zonder de bezoekers van het café te waarschuwen. Ja. Nou ja, dat was onaanvaardbaar. En die redenering die is in tal van procedures toegepast en op tal van gezondheids- en milieurisico's is die toegepast. Je brengt mensen in gevaar en daar moet je rekening mee houden. Dat is eigenlijk de kern. En dat is ook de kern wat de rechtbank nu zegt. Hè? Ja, en de rechtbank zegt ook, het moet per direct. Wat verwacht u daarvan? Betekent dat we morgen al zonder benzine komen te zitten? Hoe gaat dat? Nou ja, ik weet, überhaupt niet of de implicatie van deze uitspraak is dat we snel zonder benzine komen te zitten. Per direct, ja, de rechtbank die heeft gezegd het is uitvoerbaar bij voorraad. Aan de andere kant ziet de verplichting op 2030. Dus... Maar wat moet Shell dan concreet doen? En geldt dat alleen voor Nederland of wereldwijd? Nou, de rechtbank die heeft twee typen verplichtingen opgelegd. En je kunt die het beste begrijpen door een onderscheid te maken tussen ja, wat je kunt noemen eerste, tweede en derde lijns uitstoot. Dus de eerste lijn is eigenlijk de uitstoot van Shell zelf. Hè? De bedrijfsmatige activiteiten van Shell zelf. Nou, daar heeft de rechtbank gezegd dat is daar geldt een resultaatsverplichting van 45% reductie. Voor 2030. Nou, dan heb je nog die tweede en die derde lijn. Die tweede zijn de toeleveranciers van Shell, waar je mee handelt om je bedrijfsactiviteiten en je producten te maken. En die derde lijn, dat zijn wij allemaal, dat zijn de eindgebruikers. En daarvan heeft de rechtbank gezegd, ja, dat is geen resultaatsverplichting, maar dat is een inspanningsverplichting. En daar, ja, in de kern komt dat er dus op neer, dat je voldoende moet inspannen om ook de uitstoot die daaraan gerelateerd is. Dus ja, wat wij doen, dat je dat reduceert. En Shell verwacht in hoger beroep te gaan, is net bekendgemaakt. Hoe lang kan dit nog gaan duren? Ja, wel een tijdje. Aan de andere kant, deze bij de rechtbank is het vrij snel gegaan. Dus pak een beetje met hoge beroepen bij dat we 2 jaar verder zijn. Dan misschien nog naar de Hoge Raad, zeg 4 jaar verder, 3, 4 jaar, zoiets. En dan is het redelijk snel, zoiets. Oké, u gaat vast snel naar huis om het hele besluit te lezen. Absoluut. Hartelijk dank, Albert de Jong, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Lammert, heb jij nog iets aan het einde van één vandaag? Ja, want na de ramp met de Hindenburg in 1937 dacht niemand dat het er ooit weer van zou komen. Maar de eerste commerciële Zeppelin-vlucht staat nu gepland voor 2025 van Barcelona naar Mallorca. 4,5 uur duurt hij. Wat de prijs van een kaartje wordt, dat weten ze nog niet. Okay, dit was één vandaag. Vanavond zijn we weer op tv om 6:15. En dan hoort u trouwens ook onze gast van zojuist. Ik zeg wel, gaat naar huis, maar gaat helemaal niet naar huis. Albert de Jong vanavond. Één vandaag, 6:15. Nu Niels & Co. met Lara Rentsen. Fijne avond. Afro Tros, de omroep voor ons. Waar kan de Boekenweek 2021 beter beginnen dan in de taalstaat? Hanna Bervoets, schrijfster van het Boekenweekgeschenk, zit in een boekwinkel en bij ons. Dat toch allemaal kan? Als taalschat de gedichten van J.C. Bloem. 100 jaar geleden verschenen zijn eerste verzen. Schrijfster-filosoof Eva Meijer vertelt over haar nieuwe novelle Haar ware gedaante. René Appel bespreekt de TNA van informateur Mariette Hamer. Ik ben uiteraard zeer vereerd, maar goed, het werd ook tijd. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Morgen is het weer vandaag. En ik ga nog veel meer zien dan ik ooit zag. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein. Want je kunt via NS ook een deelauto reserveren en met tram, metro of OV-fiets reizen.